إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، لقوله سبحانه إن للمتقين مفازا. أيها watu zangu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wetu mwalimu wetu imamu wetu bal ashraful anbiya'i wal mursalin Abu al-Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, nachukua fursa hii biidhnillahi al-karim al-mannan al-malik al-wahhab, kwanza kuihusia nafsi yangu, kadhalika kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, ambaye ni wa azal, ni wa tangu na tangu. Jambo la pili, sinabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali hatunabudi sote kumhimidi yeye na kumshukuru yeye kwa neema mbalimbali ambazo ametupa. Miongoni mwa neema ambazo Allah jalla fi'ala ametupa sisi, ni'matu al-islami, ni'matu azima. Neema ya Uislamu ni neema kubwa, neema ambayo kwa kila mja aliyejaliwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wameingia kwenye Uislamu, ama alizaliwa hali ya kuwa ni Muislamu, basi la bihaulihi wa quwwati, si kwa hila yake wala mbinu zake wala nguvu zake. La haula wala quwwata illa billah, hakuna mbinu wala hila za kuyakwepa maasi, kukwepa kufur, kukwepa nifaq, kadhalika hakuna nguvu za kumtii Allah tabarak wa taala, ila vitu vyote ziko kwake subhanahu wa taala bitawfiqi wa biizzatihi wa jalali. Baada ya hayo napenda niseme machache tu katika muda huu, kwa vile Allah jalla fi'ala ametukutanisha baada ya miaka kadhaa kuwa hatujaonana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha tena kwa mara nyingine, kwa wale ambao tunajuana. Sura hii kwao singeni, bali na wao sura zao kwangu singeni. Haya ni mahaba ya Allah jalla fi'ala, na ndio utaona faida kadhalika na ubora wa al-ukhuwatul imaniyya, udugu wa kiimani, allati la hududa laha, ambao hauna mipaka katika kupendana. Kwa maana kila aliyekuwa ndugu yako katika imani, basi utampenda kwa kadiri ya vile alivyo. Kila aliyekuwa ndugu yako katika Uislamu, basi utampenda kwa kadiri ya vile alivyo na alivyokurubisha kwa Allah jalla fi'ala. Tofauti na udugu wa nasab allati laha hudud, udugu wa ukoo, udugu wa kuzaliwa una mipaka. Watu watapendana kwa koo moja, watasaidiana, bali hata mirathi ni ushuhuda wa wazi kabisa kwamba urithiana kwa damu. Lakini Uislamu ni mpana, na ndio maana tunatembeleana sisi kwa sisi kila baada ya muda, wote tunakusanywa na neno moja, la ilaha illa Allah. Hili ndilo neno la haq, ambayo ni kalimatu ash-shahada, ni neno la ushuhuda. Bali shahadatul haq, ndio shahada ya haki kabisa, shahada ya kweli. Bal kalimatu taqwa, ndio neno la taqwa. Bali neno la ilaha illa Allah ni al-urwatul wutta, ndio kishikizo kilichokuwa imara na madhubuti ambacho hakuna wa kukifungua. Nikikusudia itikadi ambayo iliyosababishwa na la ilaha illa Allah, hakuna wa kuifungua, hakuna wa kuweza kuifungua insha Allah. Kwa hiyo niseme kwamba natakiwa mzikumbuke neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hizo neema ya Uislamu, miongoni mwa hizo neema ya afya, siha na uzima. Allah akikujalia kuwa ni mzima wa afya, neema za kiwiliwili Allah amekukamilishia, unaona vizuri, unasikia vizuri, unahisia kadhaa wa kadhaa vizuri, basi kumbuka kwamba utaulizwa na neema hizo, kama alivyosema Allah jalla fi'ala, thumma lanas'aluna yawma'idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo kunako neema Allah jalla wa'ala alizowajalia. Usione kila siku waamka waona tu, kila siku ukiamka unaona, unaangalia, unanusa na kusikia harufu, unasikia na kusikia kila kitu kile ambacho Allah amekukadiria kukisikia, vyote vinavyopita katika hisia zako tano, Allah jalla wa ala atakuuliza. Bali hata maji ya baridi unayoenda kuomba kwa muuza duka, niuzie maji, akakupa maji ya moto, akamwambia hapana, nataka ya baridi, kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuuliza maji ya baridi haya, utaulizwa siku ya kiyama. Neema hii, ulikataa maji ya moto, hutaki, nataka ya baridi, kwa lengo gani? Ukate yale maumivu ambayo unayasikia ya kiu. Basi ukishakata, wallahi wa billahi wa tallah, Allah atakuuliza na baridi ambayo ameiumba yeye, mpaka kiu itakatika. Maneno haya yanakusudia kwamba tunapopewa neema na Allah jalla fi'ala, tuzitumie kama anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. neema ya Uislamu umepewa, basi utumie Uislamu kwa mafundisho ya Uislamu wenyewe. Umepewa neema za viwiliwili, basi zitumie kwa kadiri ya vile ambavyo Allah amekutaka uzitumie, na kwa mwisho wa mipaka ambayo Allah amekuwekea mwisho kuzitumia neema hizo. Angalia panapohusika uangalie, nenda kwa miguu yako panapohusika kwenda, ona panapohusika kuona, sikia panapohusika kusikia. Tumia nguvu zako panapohusika kuzitumia nguvu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo, thumma nas'alunna yawma idhin 'anil na'im. Mwanadamu katika matendo yake anayoyafanya, mwanadamu katika maneno yake anayoyazungumza, hapetuki kuyafanya matendo hayo au kuyazungumza maneno hayo yakawa nje ya neema ya wakati ambao Allah jalla fi'alahu amemjalia huyu mja. Ni'matu al-waqti, neema ya wakati, nafasi ya muda. Wengi hasa hasa na wakusudia Waislamu wanapenda sana kuupoteza wakati wao, wanapenda sana kuuchezea wakati wao, hasa katika masuala ya dini, lakini hayuko tayari kuuchezea wakati wake katika mambo yake binafsi ya kinyumbani au mambo yake ya ofisini kwake au mambo yake ya kidunia, ima kusoma dunia hiyo au kuisomesha dunia hiyo na mengine kadha wa kadha anayoshughulika nayo hapa duniani. Hayuko tayari kupoteza wakati, na anakuwa bize kwa kiasi kubwa sana. Hayuko tayari kabisa, lakini yuko tayari kuwa hana muda wa kukisoma kitabu cha Allah jalla fi'ala, hana muda wa kumsoma Allah, kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuisoma dini yake ya Uislamu kwa foja na umakini. Yuko tayari asomee mambo ya riba, mambo ya biashara vizuri kabisa, mambo ya kuingiza na kutoa yuko vizuri kabisa, lakini kwenye Uislamu hayuko tayari. Hajui katika Uislamu alichokiingiza wala alichokitoa, pengine kila siku yatolewa. Sasa hizi ni nasaha, kwanza ninasihi mwenyewe na kuhusia nafsi yangu, na kadhalika na kuhusia ndugu zangu katika suala zima la kuchunga wakati, kuchunga muda. Hiki kitabu cha Allah jalla fi'ala sasa hivi kipo, lakini kuna muda kitaondoka, kwa sababu Al-Qur'an kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah jalla fi'ala. Minhu bada, kwake yeye ndiko alikuanzia, wa ilayhi ya'ud, yatarudi kwake. Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, maneno ambayo yameteremshwa kwa Muhammad, maneno ya Allah, sifa zake yameteremshwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maneno ambayo huyafananishi na maneno yoyote duniani unayoyajua, hata kuwe na maneno yenye ufasaha wa namna gani katika akili ya kikawaida ya kibinadamu, bado Qur'ani nafasi yake ni kubwa na ufasaha wake ni wa juu. Ili ujue kwamba Qur'ani iko tofauti kabisa na maneno ya Allah jalla fi'ala, bali tofauti hata na maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba kuisoma peke yake ile Qur'ani, kule kuisoma ni ibada. Almutaabbad bitilawati Qur'ani yafanywa kwamba ni ibada kwa kuisoma, ibada ambayo Waislamu wengi hawapo tayari kwenye ibada hiyo. Yaani Qur'ani ya mtu itamuongoza katika mambo yake ya kiroho, kuanzia sala au mambo ya tauhidi, sala, zaka, saumu na haji. Ndio Qur'ani ndio muongozo wake, ndio dila yake, al-buswara. Ndio dila ya kumuongoza yeye katika hayo anataka kuyafanya, kuanzia hizi nguzo za Uislamu, kuja hizi nguzo za imani na hii nguzo ya ihsani. Hupetuki kuzifanya hizi nguzo zote nje ya kuisoma Qur'an. Lazima usome Qur'an, usome sheria, uyasomee haya kitaalamu, kisheria, ili ufanye haya matendo yako kwa usahihi. Huwezi kupetuka. Sasa utamkuta Muislamu kusoma hataki, hayuko tayari. Ima hayuko tayari kwa kibri akakufuru kabisa, au hayuko tayari kwa maana ya kubezishwa, kwa maana yuko bize na dunia, dunia imemzamisha. Lakini wakati huo anasali, anafunga, anatoa zaka, anahiji. Ikitokea kuuliza ni bahati, lakini yuko tayari aswali hivyo hivyo, alafu ategemea akapata thawabu kwa Allah jalla fi'ala. Yuko tayari afunge hivyo hivyo. Mifano mifupi ila ambayo tunitoe. Kwa mfano, sisi tumeumbwa hapa duniani tuko jinsia mbili kwa upande wa wanadamu, wanawake na wanaume. Allah jalla waala akatuwekea sheria ya kuoana, mwanaume aishi na mwanamke kisheria, watu wakawa wanaoana. Lakini kuoana pia ni ibada, ni ndoa. Ndoa hii ni ibada, lakini watu wanaoana. Ukimuuliza kasomea wapi ile ndoa, hakuna. Kiasi kwa wanaoana, tena wanaoana mke wangu kisheria kabisa. Kwa hivyo kama umemuoa kisheria, unatakiwa uishi pia kisheria. Vijana wengi wanaoana na kuachana, lakini huko kuachana hawajui waachane muda gani, wanaachana tu na sheria iko ishawekwa. Wanaoana tu hawajui sheria iko ishawekwa, wanaachana, wanarudiana, wanaachana, wanarudiana, wanaachana, wanarudiana. Na wako tayari mtu akae amuoe mtu ima anaiswali au asiswali, naishi naye na ndoa yapitishwa. Hili ni balaa, tena balaa la yaadiluhu balaa, ni balaa lisilolingana na balaa lolote. Kwa nini katika mambo yako wanasomea? Kwa nini kazi zako wanazofanya umezisomea? Hizo kazi unazozifanya kwa wale watumishi waliokutuma umesomewa na umekubaliwa kwa cheti maalum. Kwa nini Allah anampelekea vitu kwa ovyo kwa ovyo, vitu vya ovyo kwa ovyo? Swala hujaisomea lakini waswali hivyo hivyo, unamwabudu Allah. Kiva taabudu? Vipi unamwabudu? Kwa jitathmini, ujijue kwamba tangu ulipoanza kuswali swala yako, ujue kwamba ni mara ngapi swala yako ulivyokuwa unaiswali, una uhakika kwamba hii swala hii bila shaka itakuwa ni kukubaliwa. Yakini yako ukujia namna hiyo. Suratul Fatiha umeisoma vizuri, una hakika sasa nguzo za swala. Kurukuu liko rukuu, umerukuu kama inavyotakiwa kisheria. Kusujudi na kusujudi, kukaa unakokaa, bali na yale maombi unayoyapitisha ndani ya swala unayapitisha kisheria. Bali mwingine hawafanyi maombi yoyote, yeye anajua kuinama na kuinuka, kile kwenye swala kanuna. So kanuna kwa maana ya kwamba kuna mtu kamuudhi, ya hajui cha kusoma na amesharidhika. Kuridhika na ujinga ni jambo jepesi sana, kama alivyosema msemaji, atana anna sahla dhamma jahala uluma laysa dirihinna sahla uluma law daraha maqalaha walakin ar-ridha bil jahli sahla. Imetufika habari kwamba sahla amezitukana elimu kwa ujinga. Hili bana lipo, hamna, anaziponda na kuzitukana elimu kwa sababu yeye hajui elimu ambazo laiti kama angelikaa chini akaanza kudurusi moja baada ya nyingine asingezidharau. Lakini tatizo, kuridhika na ujinga ni jambo jepesi. Starehe na raha jambo jepesi sana, mtu akaridhika kabisa ni mjinga. Na ukimwita mjinga anaweza akapigana la hivi kuambia wewe ni jahili, la ndio pale mtu utamsikia mimi bwana katika mambo ya dini wewe uko ni babaishi. Sijasoma lakini huu ni babaishi. Unaona maneno yanagongana, sijasoma lakini huu ni babaishi. Sasa inakuwaje wewe hujasoma alafu babaishi kivipi? Baadaye mtu wewe anasema alikuwa sasa najua nakuchanganya bwana. Wewe usisome hujasoma alafu babaishi, hata anayekuchanganya ni nani? Maneno kama haya yako, lakini ibilisi ndio anayefanya kazi hii ya kuwashawishi watu wasikae katika zikao vya kielimu. Yaani mzunguko wa maneno yote anakusudia kuchunga muda na kulifuatilia neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ibada zetu tunazofanya, natakiwa tutafute ilmu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni jambo la lazima, ni jambo la faradhi kwa kila aliyekuwa muislamu. Sawa ni sawa sawa, ni mamoja awe ni mwanamume, ni mamoja awe ni mwanamke. Kitabu kitakudhalilisha, hii Qur'ani itakuja kukudhalilisha kuanzia duniani mpaka kaburini mpaka unaenda kwa Mola wako. Nasallallahu alafia wa salama, muombe Allah subhanahu wa ta'ala afya na salama. na nakuwa na afya katika dini ni jambo zuri sana. Nikisema kuwa na afya, sikusudia afya ya kiwiliwili, ninakusudia afya ya dini. Watu wengi wanaumwa katika huu Uislamu, marba. Tunajua kwamba kuna kuumwa kiwiliwili na ndio watu wanapatiliza sana. Ndio kusikia watu nataka tuone mishule yetu Uislamu, nataka tuone hospitali yetu, anaangalia kiwiliwili chake, hajaangalia mambo ya kiroho. Nakwambia tunataka hospitali, tunataka tuwe na shule, vyote vinaangalia kiwiliwili, kula na kunywa na kuvaa. Lakini masala ya kiroho hajayaangalia. Kwa hiki kitabu cha Allah Jalla wa Ala kitawatweza baadhi ya watu, lakini kuna watu watanyanyuliwa na hiki kitabu, wale walioamua kweli kukisoma hiki kitabu, kwa sababu ni kitabu mubarak. Maneno gani yaliyobarikiwa zaidi ya hayo? Kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye mfasiri wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitabu mubarak. Ni kitabu gani unachotaka wewe ukisome zaidi ya Qur'an kilichokuwa kimebarikiwa kutoka mbinguni? Ni kipi? Taurat, Injil, Zabur au Injili ya Barnaba? Qur'an ndio kitabu cha mwisho. Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama tena naye mfuate vile mafundisho alivyoyatoa. Usikubali kufanya ibada zako kinyume na utaratibu wa sheria. Usikubali familia yako ilelewe na jamii zisizokuwa na msimamo wa maadili ya Kiislamu. Mfundishe mwanao dini, bila hivyo utamzamisha, utampoteza. Mfundishe dini, ad-dinu awwala, mambo ya kiroho ndio mambo ya kwanza katika dunia hii. Haya mambo mengine ya kidunia hajakatazwa mtu kuyasoma, ayasome tena ayasome kwa kweli, lakini asije akavunja utaratibu wa sheria ya Allah Jalla fi'ala. Asije mtu akaitweza sheria ya Allah, akakinza Qur'an, akaidharau Qur'an kwa mambo yake binafsi ya kidunia. Lazima watu wataadab. Na huku tunakutarajia sisi malipo mazuri, kadhalika na baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na rahma yake. Kwa hiyo mjue kwamba inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadha alkitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Inna Allah, hakika Allah, yarfa'u, atawanyanyua, bihadha alkitabi, kwa sababu ya hii kitabu hii Qur'an, aqwaman, atawanyanyua watu, lakini kwa sababu ya hii Qur'an, wa yad'u bihi akharin, na atawatweza watu, watakuwa dhalili. Na kweli watu ni dhalili. Baada ya kuwa watu wa watumwa wa Allah, watumishi wa Allah, wamtumikia Allah, watakuwa ni watumwa wa dunia. Dunia imewaelemea kwelikweli, hawataki kusoma dini yao. Na wanaona wengine, bahati mbaya, wanaona kusoma dini ni kitu ushamba. Ukisoma dini utakula nini? Ukisoma dini utakuwa mzembe. Ukisoma dini basi, ikawa mpaka wale watoto tunaowalea tunawafundisha katika mambo hayo. Sasa ukiuliza hivi, watu wote hao wanaopata vipato vyao wameisoma dunia yao? Kwamba kila anayeruhukiwa basi tayari ana cheo kikubwa, wengine hawana hata darasa la saba, au za machungwa yake tu anapata kipato chake, anajenga, anauza, ananunua, anavaa, anakula vizuri, na maisha yake kuburudani katika raha, wala hajazikika wala kubana. Na Allah Jalla wa Ala anamruzuku anayemtaka. Kwa swala taaluma ya dini na swala la riziki, ieleweke kwamba ni vitu viwili tofauti. Kusoma dini hakumsababishii mtu kwamba kutokupata riziki na kipato, la. Na ushahidi mnao wenyewe kwa watu ambao tunao katika mitaa, mtu hasomi dini wala hasomi dunia, lakini riziki anakula au hali, anakula, anakunywa, anavaa, tena pengine Allah ndio akamfungulia zaidi kuliko yule ambaye amejisomea dunia yake, au kuliko huyu ambaye anasomea dini yake. Kwa huu ni fikra ambazo zinakuwa zifutwe kwenye akili za watu. Al-ilmu, elimu na riziki ni vitu viwili tofauti. Naam, bali inawezekana ikawa kule kutafuta kwa elimu ndio sababu ya kunini ya kuruzukiwa wewe. Inawezekana utafuta elimu ya dini ikawa ni sababu, wenda ni sababu ya kuruzukiwa. au kumsaidia mtu anayetafuta elimu ya dini. Ikawa wewe ukiwa na mambo yako ya kidunia na yule ana mambo yake ya kidini, alafu amsaidia yule, umsaidia mpaka siku siku atakwambia mimi bana nishatoka bwana. Unajua mwenyewe bana mambo yako bwana. Siku siku tu. Hujui kwamba pengine Allah Jalla wa Ala mlango wako wa riziki unapitia kule kwa yule, ukiukata na kukatia mambo yako. Hivyo ndivyo ilivyo. Hiyo ndio sunna ya Allah. Hata watoto tuliokuwa nao, kila mmoja ana mlango wake wa riziki. Watoto unaowalea, unaona watoto wengi hivi na hivi, siku msimamo huo kwamba watoto wengi. Hao watoto, kila mtoto ana mlango wake wa riziki, lakini muda wako bado uko nyumbani kwako, milango inarudi wapi? Inarudi ndani mwako wewe. Kama wanabisha uzesha wale wa kiume waowe na wale wa kike wote waondoke, milango inatoka mle ndani inaenda kwa wenyewe. Unabakia peke yako. Baadaye unabaki kuomba, baba sina hela. Baba mimi sina kitu. Mwanzo ulikuwa si hivyo, ulikuwa kwa peke yako na watoto wako bado wadogo, lakini kwa unakula, unakunywa, unavaa. Mbona sasa hivi unaomba? Kuwaomba wanao? Nitumieni jamani. Tutafanya nini sisi? Mama naye kivyake, baba naye kivyake. Wageni wanaokuja, milango ya riziki inapitia kwa hawa hawa wageni. Kuja kwa mgeni na kuondoka, ushaachiwa. Ushaachiwa vitu wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakuruzuku kupitia mgeni. Tutukaambiwa tumkirimu nani? Mgeni. Kwa muda wa siku tatu. Hata kama una kitu, fakiri, maskini, jaribu kuziba mapengo yako. Mkirimu mgeni, japokuwa kwa maneno mazuri, japokuwa kwa mali. Pengine baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akakuzidishia neema ya dini kazidi zaidi. Lakini pia pengine kwenye riziki akakufungulia milango. Sasa usikumbuke neema za Allah zilizokuwa mbele yako, zikumbuke. Usiwe ni mchoyo wa fadhila kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukishakumbuka hayo na kuyajua, ndio utakuwa kwenye straight, usipokuwa katika mstari wa sawa umenyoka. Utakuwa uko sawa sawa kwenye ile as-siratu al-mustaqim. Maanake dini umeisoma, Qur'ani umeisoma, mtume umemsoma, kadhalika Allah Jalla wa'ala unamjua vizuri, unamtambua, umejenga msimamo na itikadi ya sawa kupitia kitabu chako alichokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, tena kwa ufahamu wa maswahaba wako, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wewe unawafuata. Hutaki kauli ya mwingine, la ni kauli fulani wala alan. Unataka kauli ya Allah Jalla fi'ala, unataka kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si kwa ufahamu wangu wala ufahamu wako. Unarudi kule kule kwenye al-Islamu al-Atiq, Uislamu ambao ni mkongwe wa wenyewe. Ufahamu wao ukauchukua ukao unautumia, na hapo utanusurika. Utanusurika na kufru, utanusurika na bid'a, utanusurika na nifaq, utanusurika na kuingia kwenye mapote na makundi mbalimbali. Ndipo pale utakapoingia kwenye al-firqatu an-najia. Wenda ikawa sababu ya kuokoka. Kuokoka na hizo bid'a na nifaq na kufru, ukaokoka na moto siku ya kiyama. Tunapoiza kwamba al-firqatu an-najia ndio kundi la kweli, kundi lililookoka, haimaanishi kwamba kundi hilo ndio linisalimika na makosa 100% kwamba ni wapi? Peponi. La. Bali asbab, zile sababu zinazotafutwa za kuokoka na moto ziko wazi. Kwa hiyo wakawa wanagandamana nazo. Wanataka kugandamana na maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa masahaba. Hadha huwa siratu al-mustaqim, ambayo wewe kila siku unasema ndani ya sala, ima sala ya fardhi au sala ya sunna, unamwambia Allah jalla fi'ala, ihdina siratu al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Ma huwa siratu al-mustaqim? Njia iliyonyooka ni ipi? Pamoja na kuwa ahlul ilmi wanawachuoni wanakhtalifiana katika swala zima la siratu al-mustaqim, wengine wakasema al-islam, wengine wakasema al-kitab al-quran, wengine wakasema ar-rasul, wengine wakawataja baadhi ya masahaba, lakini wale wote huwe ni Islam, iwe ni Qur'an, iwe ni mtume, iwe ni masahaba, lengo ni moja. Khilafu ambayo haina tatizo. Lakini nina wasiwasi kwamba unaweza ukayasema haya maneno, idhina siratu al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, lakini asbab za kuongozwa kwenye njia iliyonyoka haziko. Manake miongoni mwa sababu za kuongoza njia iliyonyooka ni kusoma na kutaalamisha dini. Watu kusoma dini hawataki. Na ili kuliondoa tatizo hili kwamba siratu mustaqima ni nini, Allah jalla fi'ula akaendeleza aya akasemaje, sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha, au njia ya wale ambao umeneemesha juu yao. Kina nani hawa? Sasa unaenda kwenye Qur'an, unaenda kwenye sunna, utawashatajwa ni kina nani? Katajwa katika baadhi ya aya kwamba hao ni manabii, ndio walioneemeshwa kwenye njia iliyonyoka, manabii wote. Lakini pia na wale ambao wamepambana kwenye dini hii kwa ajili ya Allah, ash-shuhada kadhalika, as-salihun wema, bali as-siddiqun wa kweli, ukweli pia as-siddiq. Ukweli pia ni moja katika sababu za mtu kupitishwa kwenye njia iliyonyoka, kwa sababu ndio hiyo njia Allah jalla waala anawaneemesha hao wa kweli. Na hili Allah ameliagiza kwa aya mustaqilla, aya inajitegemea. Allah jalla fi'ula anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi ambao wameamini mcheni Allah. Kwa maana ij'alu bainakum wa baina adhabillahi wiqala, yalieni kati yenu nyinyi na kati ya adhabu za Allah, wekeni kinga kati ya adhabu za Allah, wekeni kinga. Alafu akasemaje, wakunu ma'as-sadiqin, kuweni pamoja na wakweli. Kwa maana ukweli unatakiwa utanguliwe na nini? Na takwa. Na ndio maana watu wengi hawajali. Waongo kulikweli ni waongo, hata kama yuko kwenye dini, awe ni bid'iyun, awe ni kafir, awe ni munafiq, awe ni sunniyun, awe ni salafiyun, yote inasikana na majina ya kujibandika tu. Ukweli hauko, si kweli. Inasikana akajiita salafiyun, lakini la, usalafi uko mbali na yeye, mutasallif anajifanyisha tu. Inawezekana akajiita sunniyu kumbe ni bidii, kwani kuna watu wanajiita ahlusunnati waljamaa humu kama wanavyoita wenyewe waljamaa, lakini ni kweli hakuna kitu. Sasa tusiwe watu kama hao, bali tuongoze, tumwombe Allah hatuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale ambao amewaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, katika manabii, katika shuhada na as-siddiqin kadhalika, na as-salihun, watu wema, watu wema. Kwa hiyo salaha pia inatakiwa, uzuri wa matendo yetu, uzuri wa maneno yetu. Sione raha tukuongea, maneno yanarekodiwa, kila kitu Allah jalla fi'ala anakirekodi, na utakuja kukikuta siku ya kiyama. Ona raha tukutapika na kuongea kadhalika, huna raha kufanya bila ushahidi wowote. Wajifanyia swali, wewe unaswali tu ovyo ovyo, unajifanyia unavyotaka wewe, na ushafiwa utaratibu. Hili ni balaa tunalitafuta. Tayib, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuweka wazi tena, bali kwa sisi kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tuongoze njia iliyonyoka, njia wale ambao waliwaneemesha. Na pia tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala asituongoze njia ya watu fulani ambao ghairi maghdhubi alayhi, asituongoze njia ya wale ambao waliokasirikiwa. Kwa ufahamu wa maswahaba, waliokasirikiwa muradi wake ni kina nani? Al-Yahudi, Mayahudi. Mayahudi waliijua Taurati. Mayahudi waliijua nini? Taurati. Waliisoma vizuri, lakini wakawa wanafanya khiana kwenye ile Taurati. Wanafanya nini? Khiana kwenye Taurati. Na hali ya kuwa wanajua, wanapotosha makusudi kwa maslahi yao wenyewe binafsi, wakawa hawaifanyii kazi. Ndio maana baadhi ya maimamu wanasema ni hatari kubwa pia katika watu wakawa wanajifananisha na hawa Mayahudi, kwamba kuna watu wanasoma dini, anasoma Qur'an, anasoma sunna, anasoma dini vizuri, lakini anajifanya hakusoma, haifanyii kazi. Huyu hasa anafananishwa na mfano mbaya kabisa ambao Allah jalla waala amempa mtu huyu ambaye amesoma dini lakini haifanyii kazi, aliposema watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan kana min al-ghawin. Wasomee habari ya yule ambaye tunamsomea sisi, tumempa sisi aya zetu, tumempa ilmu, tumempa bayina. Shetani akamfuata akaona katika waliopotea, Aya zikaendelea mwisho wake Allah jalla waala akasema mfano wa huyu mtu ni kama mfano wa nani? Wa mbwa. Mathaluhu kamathalil kalb, mfano wake ni kama mbwa, ni kama mfano wa mbwa. Mbwa in tahmil alayhi yalhad au tatrukuhu yalhad, ukimfukuza au ukimbebesha kitu umkimbize atatoa ulimi, umwache atatoa ulimi. Hajulikani wakati gani yeye amechoka, wakati gani hajachoka. Kuna watu hawajulikani katika soma au hakusoma, hajulikani. Kuna watu hawajulikani kwamba ni Waislamu au si Waislamu, hasa katika zama za leo kutokana na insitah, namna dunia ilivyofunguka na zile fikira za kimagharibi zilizokuwa zimekuja. Kwa hiyo watu wakaiga hata yale maumbile yao ya kiwiliwili, wakaiga watu wengine. Huu ni utumwa ulioje, kichwa kimekaa ovyo, hajulikani Muislamu au si Muislamu, mavazi hajulikani ni Kiislamu si Kiislamu, na bado mvulana ni barubaru nzuri tu, ana sura nzuri masha Allah, lakini kashachanganikiwa kwa sababu ya kuwaiga wasanii. Wasanii ambao hawana cha dini, wao wanapata usanii wao, wakiiga kila kitu na kuact kila kitu. Vijana wa Kiislamu ndio wanawafuata hao ambao sheria haimkubali. Kwa hiyo vijana wako wameharibikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Ule Uyahudi namna ulivyokuwa umeingia katika majumba yetu, umeingia katika masoko, umeingia kila kona, kwa sababu watu wameacha kuisoma Qur'an, wameacha maneno yenye kubarikiwa. Kwa hiyo atajifananisha na Mayahudi, basi ni yule ambaye ameisoma Qur'an, amesoma sunna, ameisoma dini vizuri, lakini hawio katika kuifanyia kazi, na watu wao wapo. Lakini pia tunamwomba Allah jalla fi'ala ndani ya swala na kumwambia walaudhali, wala usitujalie, usituongoze katika waliofanya nini, waliopotea. Murali wa waliopotea kwa tafsiri ya masahaba hapa ni annasara, manasara. Manasara ndio waliofanya nini, waliopotea. Kupotea kivipi? Kwamba wao wanafanya vitu vyao, wanafanya ibada zao kwa ujinga. Wanafanya ibada kwa nini? Kwa ujinga. Na kuna baadhi ya Waislamu wanajifananisha na manasara, yuko tayari aswali hivyo hivyo, afunge hivyo hivyo, anafanya ibada zake kwa ujinga, alafu huko anakuja kusema wala udhali. Si sawa, takiwa watu wabadilike. Na Allah jalla fi'ala hatobadilisha tuliyokuwa nayo mpaka sisi wenyewe tubadilike. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah hayabadilishi wale ambao waliokuwa nayo watu mpaka wenyewe wabadilike na tubadilike. Kama sisi tusinzia na tunalala, basi mjue kwamba kuna watu wanasoma usiku mchana, usiku kucha, kusomea kwamba Uislamu namna gani wataumaliza na watauteketeza. Maadui katika majini na maadui katika watu. Kuna watu wanakuja kwa mlengo wa kibinadamu, sura ukiona ya kibinadamu, lakini ndani yake ni shaitani na jini. Kwa mimi na sala zangu, ndugu zangu, kadhalika nikijihusia mimi mwenyewe, tushikamane kwenye kamba ya sawa, tusome dini yetu, tuwe na ghera, tuache zile hamasa zisizokuwa na msingi. Maana kuna hamasa za kuelea huku chini hazina msingi, hazikujengwa kwa msingi wa Qur'ani wala sunna, ziko tu zikaibuka mara zikafa ghafla, zile zina madhara sana, hazifai. Na dini ya Kiislamu haitaki hamasa zisizokuwa na mwelekeo. Kwa hiyo usia wangu nikiwaasa ndugu zangu katika swala zima la kujitaalamisha dini, na hata kujua umuhimu wa wakati ili uingie katika njia ya sawa, njia iliyonyoka, umuhimu wa wakati. Vinakutosha tu viapo vya Allah, anajua pia wakati wal asri wal laili wal nahari wal fajri, viapo viko vingi vile, viapo havijakuja hivi hivi vile. Aliyeapia si mwanadamu, aliyeapia ni Allah. Anaapa kwa kiumbe chake chochote akitakacho, miongoni mwa viumbe vyake ni wakati. Akiapa Allah kwa alfajiri, akiapa na alfajiri, basi ujue kuna kitu hapo. Akiapa na alasiri, kuna kitu kwa hapo, na wakati huo au na wakati wote. Akiapa na nahar, kuna kitu. Akiapa na alail, kuna kitu. Na utakuja kuulizwa kunako hicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiapia. Turudi katika dini yetu, tusome Uislamu wetu, tuamue maamuzi ya kweli kuliko tulivyoamua maamuzi mengine katika mambo yetu binafsi. Narudia, tuamue maamuzi ya kuisoma dini yetu kuliko tulivyotoa maamuzi ya kuminyana miaka mingi au miaka michache katika mambo yetu binafsi au katika mambo yetu ya kushea. Dini tuipe kipaumbele sana, tutakuja juta kwa sababu kaburi ukitoka hapo ni kaburini, hakuna sehemu nyingine. Baada ya kaburi kuna kudhibitiwa na kuhesabiwa yote yale ambayo umeyafanya. Sasa kila mmoja ajiangalie mwenyewe, lakini cha mwisho nasema kwamba tuziangalie familia zetu. Familia tulizokuwa nazo sisi ndio walezi, nahnu murabbin, sisi ndio tunahusishwa kwa ulezi, nahnu murabbin, sisi ni walezi. Usije ukaiachia familia yako ya iko ovyo ovyo, utafikiri mbuzi waliokuwa kwenye machungu, anaenda pale kula majani, anaenda pale anakula jani, ile anamchagulia mwenyewe majani anayotaka, sio unamchagulia wewe. Mtoto wa kike ama mtoto wa kiume, muda wa kuwa katika ulezi wako utaulizwa kuhusiana na huyo, na mama naye ataulizwa kuhusiana na yeye. Na ndio maana siku ya kiyama katika mambo yatayojiri na kutokea kutisha kabisa ni kwa baba amkimbia mwanawe na mtoto amkimbia nani? Baba amkimbia mwanawe, baba amkimbia rafiki yake, mama amkimbia mwanawe, hali itakuwa namna hiyo, watu wanakimbiana kutokana na kesi zitazokuwepo siku hiyo. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itaeleza habari zake na kusimulia habari zake zote zilizojiri ardhini. Chote ulichokifanya katika ardhi, ardhi itashuhudia. Kama ulisujudi sehemu gani, zote hizo kwa ushahidi wote. Ulidhulumu, ulifanyaje, vyote unaoifanya ardhi itasimulia. Wakaifa la vipi sisimulie? Bi anna rabbaka au halaha, kwa sababu mola wako ameshaipa ruhusa, mola wako ameshaiamrisha, mola wako ameshaidhinisha itoe habari zote, itatoa ardhi. Kwa hiyo wewe chukua tu, tangu ulivyoanza kufanya ibada umefanya kitu gani cha muhimu, lakini pia umefanya kitu gani ambacho katika ardhi hii kinachojiri, kitu gani umekifanya. Kama kuna mtu ulimfanyia vibaya, bora umuombe msamaha kabisa. Kama kuna kile ulidhulumu, bora urudishe. Allah jalla wa ala katika wadhulumiwa yeye ndio mdhulumiwa wa kwanza kabisa. Pamoja na tunadai haki zetu, tumedhulumiwa, tumedhulumiwa, lakini hujui kwamba Allah umemdhulumu nini. Ni shirki unayo wewe, nifaki unayo wewe, kufuru unayo wewe, bid'a unayo wewe, khiana unayo wewe, kila kitu unacho wewe, alafu unadai umedhulumiwa. Allah umemdhulumu vingapi? Na anakusubiri. Sababu inna rabbaka labil mirsad. Allah anakusubiri, unajua utafika. Hata kukamata hakuna kupeleka. Tayyib, barakallahu fikum wa ahsana Allah ilaykum wa jazakum Allah khairan. Niishie hapa. Tayyib.